خلق سے پیش کروں یہ مرادوں کی ہنسی رات کسے پیش کروں کسے پیش کروں رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی ہنسی رات کسے پیش کروں کسے پیش کروں یہ سوغات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی ہنسی رات کسے پیش کروں کسے پیش کروں نظرانے ہیں یہ میرے شیر میرے آخری نظرانے ہیں میں ان اپنوں میں ہوں جو آج سے بیگانے ہیں بے تعلق سی ملاقات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی ہنسی رات کسے پیش کروں کسے پیش کروں یہ خیالات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی ہنسی رات کسے پیش کروں کسے پیش کروں سبھی کا حق ہے کون کہتا ہے کہ چاہت پہ سبھی کا حق ہے تو جسے چاہے تیرا پیار اسی کا حق ہے مجھ سے کہہ دے کہہ دے میں تیرا ہاتھ کسے پیش کروں یہ مرادوں کی हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश।